पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान की कृपा होती है तब ऐसा सहयोग मिलता है। भगवान की चर्चा कहने का और सुनने का अवसर से रघुनाथ जी महाराज ही देते हैं। उनके दिए अवसर को उन्हीं के अर्पण कर दें तो भगवान खुश बहुत होते हैं। जैसे घर का मालिक बाहर से काम करके दिन में जल पीने के लिए घर आया, उस समय छोटा बालक जो घुटनों के बल से चलता है वो एक चाबी लेकर पिताजी के हाथ में जा छोटे घुटनों से चलता दे देता है तो पिता खुश हो जाते हैं और कहते हैं इतना बड़ा हो गया तो क्या वह चाबी पिता के लिए दुर्लभ थी? दुर्लभ क्या है, उनकी लाई हुई थी। और बच्चा किसका है? उसी का ही। आंगन किसका है? उसी का ही। बच्चे में जो कुछ है शक्ति किसकी है? उसी की ही। उसी का सब कुछ होते हुए जब हाथ से अर्पण करता है तो पिता खुश हो जाते। ऐसे ही सज्जनों भगवान की दी हुई ये समाज समझती है और हमारी जो बेड़ा है ये समय है ये भगवान को दे दे तो भगवान खुश बहुत होते। क्या भगवान कोई चीज दुर्लभ है? क्या कोई भगवान ने भगवान को आपने कोई अलौकिक विलक्षण वस्तु दे दी कुछ जो भगवान को अप्राप्त थी? तो अप्राप्त के प्राप्त होने में जो खुशी होती है वो उसके होती है जो अभावग्रस्त होते हैं। जो अभावग्रस्त नहीं होते हैं उनको दी हुई चीज से वे राजी कब होते हैं? जब देने वाला का भाव होता है। भगवान को सब कुछ प्राप्त है परंतु भक्त का भाव अप्राप्त है, वो अप्राप्त को प्राप्त करके बड़े खुश होते हैं। जब उसका भाव देखते हैं यद्यपि वो भगवान का है, वो भी दिया वो भगवान का ही है, वो भाव भी बालक का खुद का नहीं जैसे भगत का खुद का नहीं है परंतु एक उसकी चेष्टा है उसकी सन्मुखता है, उसी सन्मुखता से भगवान खुश हो जाते हैं। ऐसे ही सज्जनों ये सच्चे जो अवार का अवसर है ये उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का ही किया हुआ है, उन्हीं का ही कराया हुआ है। इसमें किसी का कोई मनुष्य के हाथ हो ऐसी बात नहीं है। ऐसे किसी के वश में आ जाए तो वो अभिमान हो सकता है परंतु ये बनता है अवसर भगवान की कृपा से, और भगवान की कृपा से भगवान का बनाया हुआ दिया हुआ ये अवसर आता है। ऐसा अवसर प्राप्त हो जाए तो वो अवसर सबका सब भगवान का अर्पण कर दे, भाव है भाव भगवान का अर्पण कर दे, पाठ है पाठ भगवान का अर्पण कर दे, और सब अर्पण कर अपने आप को भगवान का अर्पण कर दे। अपना न मन है न बुद्धि है न इंद्रिया है न प्राण है न शरीर है न स्वयं है, वो सबका सब भगवान का ही है। इसमें जोर क्या है? कितनी सरल सीधी स्वतः सिद्ध बात है, भगवान बड़े खुश हो जाते हैं। भगवान वो सब दी हुई चीज ही भगवान फिर भगत को लौटा देते हैं, और भगत का सब भी है ही नहीं, मैं ही आपका हूं। ये जो परस्पर आनंद है, इसमें जैसा सुख है, जैसा आनंद है, जैसी शांति है, जितनी प्रसन्नता है, जो महिमा है, जो बड़प्पन है, वो तत्व ज्ञान में भी नहीं है। ऐसी विलक्षण बात है, ऐसी अलौकिक बात है, विचित्र बात है। वो अवसर सज्जनों अपने को प्राप्त हो गया है। ये भी कोई अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपनी योग्यता से, अपने पुरुषार्थ से नहीं है, ये प्राप्ति उसी कृपा में है। तो उसी की कृपा देकर प्रसन्न होना चाहिए, और बड़े प्रसन्नता रहे आनंद से पाठ करना चाहिए। पाठ ये तीसरे विश्राम का चल रहा है। आज कोई आए हो और चाहे हम तो दो विश्राम बाकी रह गए, तो अपने एकांत में दोनों विश्रामों का पाठ कर ले, और इससे बड़ा साथे हो जाए तो द्वा का पाठ में भी कर ले अपना। कोई ऐसे ही हुए किसी का आवश्यक काम हो गया, जाना पड़े तो अपना पाठ किया, उतना किया उतना पाठ वहाँ अपना कर ले घर पर। 9 दिनों के यज्ञ में सम्मिलित हो जाए, एक महान यज्ञ है ये। अपने मन से वो नवा पाठ सब पूरा कर ले, कोई भी कमी ना रखे। दिन में अपना पाठ करते हुए कुछ सोपाइजर छूट जाए ऐसा विचार हो तो अपने आसन पर जाकर के वहां से अपना आज का नवा पाठ आज फिर कर ले, अधिकसी अधिकम फलम। क्योंकि भगवान की कृपा से दिया हुआ अवसर ये मामूली नहीं होता है। ये जानते हैं भगवान के भगत ही, और को पता नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, इन बातों का भी हमें तो ज्ञान नहीं है, परंतु न होते हुए ये मानना ही पड़ता है कि भगवान की कृपा से हुआ है, नहीं तो बल से कोई प्राप्त कर सकता है क्या? ऐसी भगवान से कई कृपा से प्राप्ति हुई है, बेला है, ये समय है, एक परिस्थिति है, तो इससे खुश होते हुए भगवान में लगे रहे। पाठ के समय तो पाठ ही करे, पाठ के समय के सिवाय और समय मौन रहे, भगवान के नाम का जप करते रहे, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सीताराम सीताराम सीताराम राधे श्याम, जिनके दो इष्ट है वो करता रहे राम राम राम, सीधी सीधी बात। तो एक 9 दिनों का बड़ा भारी एक अनुष्ठान हो जाए ऐसे, और मन में प्रसन्नता रखे, और कृपा के ऊपर भरोसा विश्वास रखे, कृपा से मिलता है। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं 10वें अध्याय के पूर्वाद 14वें अध्याय में, तत्ते अनुकंपाम सुसमेक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम छिद्वाक बपुर्भिर्विरधन नमस्मि जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाक। तत्ते अनुकंपाम सुसमेक्ष, आपकी कृपा को देखता रहे, आपकी कृपा की तरफ ही दृष्टि है, वो कृपा कर रही है, सब कृपा कर रही है। सज्जनों कृपा बहुत विलक्षण होती है, उसमें भी कई सज्जनों ने ये कृपा है, दया है, अनुकंपा है, अनुग्रह है, ये कई नाम है इसके, ऐसे आया है, इसका एक अर्थ ही माना है, अलग अलग अर्थ है। शब्द है वो प्रत्येक शब्द अपना अर्थ अलग रखता है, शब्द का अर्थ अलग होता है, तत्व तो एक ही होता है सबका, परंतु जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, 1000 नाम है, तो 1000 नाम विष्णु एक ही बाच्य हुए उसके, तो होते हुए भी भगवान की लीला को रह करके दूसरे जो नाम है वो विलक्षण है। यानी नामा ने गौणा ने विख्याता ने महात्मा सब परिता ने चारे चार केशव ऐसा आता है। तो एक बार की बात में गया थे उत्सव में, वहां पूछा यानी नामानी गौणा ने, तो ये गौण नाम है तो मुख्य नाम कौन से है? ये सब यानी नामानी गौणा ने विख्यातानी महात्मा न, मैंने कहा ये ना गौण नहीं है, ये गुण से उत्पन्न होने वाले गुणों के से नाम है, श्याम सुंदर है, राधा वल्लभ है, मोर पख वाले है, बंशी वाले है, ये जो नाम है ये गुण गुण नहीं, गुणों को लेकर, रूप को लेकर, उनके सामर्थ्य को लेकर, उसके श्रृंगार को लेकर, उसकी सामग्री को लेकर ये नाम है, सब गुणों को लेकर नाम है। तो ऐसे भगवान के नाम होते हैं पर्यायवाचक, उनमें भी विलक्षणता होती है। तो भगवान की लीला के कहने में विलक्षणता होती है। एक आदमी वो नाम कहता रहे, विलक्षण गीता कहता रहे, रामायण कहता रहे, सत्संग की बात कहता रहे, पर कहते कहते उसमें विलक्षणता होती है। वो हर एक आदमी नहीं समझ सकता, वो समझने वाले ही समझते हैं। ऐसी कुछ विचित्रता है भगवान की, वो कैसी कृपा होती है जीवों पर, जो भगवान महान कृपा करते हैं और करते ही रहते हैं। मेरे तो कभी कभी आश्चर्य आया था और आता भी है, भी पहले बहुत ज्यादा आता था कि क्या बात है, ये भगवान की गुण गुण कथा सुनते हुए अखड़ाते ही नहीं, कहते हुए थकते ही नहीं। मेरे काम तो है सत्संग सुनने का, तो कहते ही नहीं, तो कोई बात है, कोई थकते ही नहीं, कोई तृप्ति करते ही नहीं, और सुनने वाले भी सुनते ही रहते हैं। उनसे भी विलक्षण जब सुनते हैं तो उनके सुनते अघाते ही नहीं। गोस्वाम जी लिखते भी है कि राम संत जी सुनो तो अघा ही रस विशेष जाना तिरना ही, राम सुनते सुनते तृप्त हो जाते, हमने बहुत सुन लिया, विशेष रस को जाना नहीं। तो विशेष थोड़ा जरा थोड़ा तो सुन तो होगा ही हो ना, सुनेगा अघाए थोड़ा तो आता ही है, थोड़े बिनो कैसे हो, सुन तो अघाई कैसे होगा। पर रस विशेष के जिनके श्रवण समुद्र समाना, और कथा तुम्हारी शुभ शरीर नाना, और भरे ही निरंतर और हो ये न पूरे। तो निरंतर समुद्र में नदियां निरंतर भरती रहती है, आती रहती है निरंतर, अंतर नहीं पड़ता, रात और दिन बारह ही महीना हर समय बरसों से चले रहे पूरे आते रहता है, और समुद्र पूरे होते ही नहीं। कभी समुद्र में बहुत बाढ़ आ गया, अभी तो वर्षा हुई जिसमें नदियां बड़ी जोर से आ गई, तो समुद्र बहुत उफड़ गया, ज्यादा हो गया, बढ़ गया ये तो जिनके कान ऐसे भी निकल रहे हैं, 10,000 कान कितनी विलक्षण बात है कि दो कानों से कितना सुने, सुनने के लिए ऐसे नाम सुने 1,000 जिम्मा हो जाए तो हम जपे आनंद हजार वालों विद्य 2,000 तो शेष लादे नाम देते हैं, तृप्त नहीं होते। तो भगवान के नाम से तृप्ति होती है, तब समझ लो कि असली रस जाना नहीं, असली उसमें प्रविष्ट हुए नहीं। सजना प्रवेश होने के बाद उसमें क्या विलक्षणता होती है, वो प्रवेश होने वाला ही जाने। हमने तो बातें उनकी सुनी है, ऐसी बातें कही है कही, परंतु वास्तव में क्या है वो भगवान ही जाने। सच्ची बात है, परमात्मा ही जानते हैं, अच्छा संत महात्मा जानते हैं, उनके साथ क्या अपने को देखे, परंतु अपने तो ये कृपा को देखे, भगवान की कृपा को। तो कृपा का एक अर्थ है, उसमें दया का एक अर्थ है, अनुग्रह का एक अर्थ है, ऐसी विशेष अर्थ है। भगवत कृपा का निकला उस समय की बातें आई साबित है। तो दया और कृपा ये दो शब्द आते हैं ज्यादा, तो भगवान पर भगवान कभी दया करते हैं कभी कृपा करते हैं, दो होती है, दो नहीं होती। लाल में ताड में मातुर यथा नाकारुण्यम यथा लगे तद्वदेव महेश नियंत्र गुण दोषयो। जैसे बालक के ऊपर माँ की कृपा एक ही होती है, परंतु क्रिया दो होती है, कभी लाल ने तभी ताड़ ने, कभी प्यार करके हृदय लगा ऐसे प्यार कर लगाती है, कभी कभी हित भरे हाथ से थका थपड़ दे देती है, वो उम्र चूंगता चूंगता दो दांत आए तीन आए सब खाता है थपड़ देखे मारे काटता क्यों मारे। तो माँ की कृपा कब नहीं होती है, माँ की कृपा तो वैसी ही रहती है, क्रिया दो होती है। वो क्यों दो होती है, क्यों बालक की क्रिया दो होती है, तदनुरूप होती है, नियंत्र गुण दोष ही हो, नियंता के गुण दोष हो लेकर नियंता का स्वरूप है। तो नारने ताड़ने मातुन न आकार में आकृता नहीं होती, ऐसे भगवान की कृपा होती है। कभी उसकी अनुकूल परिस्थिति भेजते हैं, कभी जीव के प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं। दोनों का तात्पर्य सन्मुख करने में है। अनुकूल परिस्थिति देखे भाई भजन करो कीर्तन करो अब निश्चिंत होकर भजन में लग जाओ, और प्रतिकूल परिस्थिति आती है कि देख ले संसार में तो मत फंस मेरे को याद रख। तो अनुकूलता में फंसने नहीं देते और प्रतिकूलता में घबराने नहीं देते। इस वास्ते दो तरह की परिस्थिति आती है भगवान की तरफ से। तो अनुकूल परिस्थिति आती है वो दया होती है, उसमें दया भगवान की रहेगा भाव होता है, भगवान का करुणा का एक द्रवित होने का। और कभी कभी कृपा से प्रतिकूल परिस्थिति भेजते है तो वो कृपा होती भगवान की। कृपा में एक बहुत विशेषता होती है, जैसे किसी माँ के मन में आ जाए और बालक खेल रहे हैं, 10-15-20 बालक खेल रहे हैं, मस्ती से आराम से खेल रहे हैं, और कोई माँ देख ले उसको आनंद आ जाए, बच्चों को देख खुशी आ जाए, तो लड्डू जलेबी लाकर भाई बच्चों को सबको दे दो, सबको दे दो, सबको दे देती है। परंतु उद्यमता करते हुए 2-4-5 बच्चों को भी देखे तो उनके अगर मन बिगड़ता है क्या करते हो ऐसे, तो थप्पड़ एक बच्चे के लगाती है वो, उसने सबके लिए थप्पड़ दे दो, ऐसा नहीं होता। तो दया तो संपूर्ण पर करते हैं कृपा दया, परंतु कृपा तो कभी कभी अपने खास निजी पर करते हैं। जब अपने प्रतिकूल परिस्थिति आवे उसमें समझना चाहिए भगवान की मेरी तरफ दृष्टि अब विशेषता से गई है। क्योंकि सामान्य कृपा तो लड्डू सबको देते हैं, सबको दे दिया, सामान्य रीति है वो तो। परंतु कभी विशेषता से कृपा होती है, अब भगवान ने विशेष कृपा कर मेरे की तरफ देखा है, मेरा सुधार के लिए विशेष अनुग्रह किया है, ऐसे समझ रहे सज्जनों को खूब आनंद होना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में भी कोई भी नहीं ही देखना चाहिए, प्रतिकूल परिस्थिति में ही विशेष है, ऐसे भगवान के ही भी है ही नहीं, सब ऐसी कृपा है। परंतु अनुकूलता में जो कृपा है वो दया कहलाती है, और प्रतिकूलता में दया होती है वो कृपा कहलाती है। कृपा सामर्थ्य धातु से बनता है। तो सामर्थ्य क्या है कि वो प्रतिकूल परिस्थिति में मनुष्य समर्थ बनता है, सहनशील बनता है। प्राय संतों में ऐसे हुए संत जिनके मन में प्रतिदिन के सामने परिस्थिति प्रतिकूल आई है और भगवान तरफ लगे हैं। ऐसे भक्त थोड़े होते हैं जो अनुकूलता में भी महाराज अम्बरीश की तरह राजीव सब भाई में होते ही भगवान की तरफ लगे हुए रहते हैं। परंतु विशेष कृपा वो होती है जिनमें हर एक जीव को कहीं से कहीं भगवान खींच करके अपनी तरफ ले लेते हैं, वो भगवान की कृपा होती है। तो प्रतिकूलता में कृपा बहुत ज्यादा होती है, मनुष्य घबरा जाता है और अपने ज्ञान को खो देता है, अपने मौके को नष्ट कर देता है, मौके का सदुपयोग नहीं करता। अरे हमारे मन की बात नहीं हुई और प्रभु के मन की बात हुई है, तो दोनों के मन की बात में प्रभु के मन की बात होनी चाहिए हमारे मन की बात। हमारे मन की बात होने पर तो पशु पक्षी राजी सिंह सांप आदि क्रूर क्रूर जंतु भी राजी हो जाते हैं, और साधारण जंतु वे भी राजी हो जाते हैं। परंतु प्रतिकूल परिस्थिति में सब घबरा जाते हैं। तो घबरा जाने का कारण क्या, भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि नहीं है, आस्तिक दृष्टि नहीं है, धर्म की दृष्टि नहीं है, उसमें ख्याल ही नहीं है उनका। उनके तो शरीर इंद्रिया मन अंतर्गत भीतर का विचार उसका आदर है। हमारे वास्तव में भगवान तो फैल होते नहीं, फैल हम ही हो जाते हैं। तो अपने को ऐसा चाहिए कि हमारे मनमानी नहीं होती है, वो प्रभु की मनमानी होती है, और उसमें जितना हमारा मंगल है हमारी मनमानी में उतना मंगल नहीं है। मैं तो एक उदाहरण दे दिया करता हूँ कि एक 10-12 वर्ष का लड़का है और माँ और दादा बैठे हैं, वो 30 वर्ष का हो गया, और एक 10 वर्ष के लड़के के माता पिता के दादा दादी ने कोई नहीं रहा, अकेला रहा, और वो 30 वर्ष का हो, दोनों में होशियार विशेष बुद्धिमान, ठीक कौन सा होगा आप देख लो। जैसे बाप दादा बैठे वो इतना नहीं होगा जितना वो नहीं रहे हुआ है, तो ऐसे भगवान की कृपा विपत्ति में विलक्षणता से होती है और उसका उद्धार विशेष करते हैं। परंतु वो गुस्सा कर ले अथवा नाराज हो जाए, मन से दुखी हो जाए, तो उस लाभ से वंचित रह जाता है। नारायण नारायण।